zagrli me, barem kao prijatelja. Ako drugo nismo više, duša moja svake noći, knjigu tuge u samoći, ko da tvojom rukom piše. Duša moja svake noći, knjigu tuge u samoći, ko da tvojom rukom piše. Lako je tebi, sve si mi bila, do pola sveta zna. Al šta da kažem srcu kad pita, šta sam ti bio ja. Lako je tebi, znaš da te želim, možda i više, no pre. Al šta da kažem, u snama vrelim, zašto te ne ljube? Daj me, zagrli me, kao što si nekad znala. Podsjeti me na trenutke sreće, rano je za priče nove, ljubit će još usne ove, al voleti više neće. Rano je za priče nove, ljubit će još usne ove, al voleti više neće. Lako je tebi, sve si mi bila, do pola sveta zna. Al šta da kažem srcu kad pita, šta sam ti bio ja. Lako je tebi, znaš da te želim, možda i više, no pre. Al šta da kažem u snama vrelim, zašto te ne ljubim.